Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Yıl 2020, ay 9, gün 274, Hızır 148. 1442 Hicri, Sefer 13. 1436 Rumi, Eylül 17. Turna geçimi fırtınası. Yağmur. Günün tarihi. 1209 yılında, 811 yıl önce bugün, şair, düşünür ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi, Belh şehrinde dünyaya gelmişti. Rumi, babası Bahaeddin Veled ile birlikte daha sonra Konya'ya yerleşti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış ve af gibi kavramlara çok önem vermiş. Bunların gerçek anlamları üzerinde her fırsatta durmuş. Fakat genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu, dinlerin, felsefelerin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve daha değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Başlıca eserleri şunlardır: Mesnevi, Divan-ı Kebir yani Büyük Divan ve Fihi Ma Fih yani Ne Varsa içindedir. Günün şiiri. Hep yol almak isterim. Hep yol almak isterim. Hiç duramam yerimde. Tanığımdır dalga. O denizde titriyorsa rüzgara seslenirim. Gidelim. Rüzgar dönse dalgadadır sıra. Hadi daha uzağa. İlerlerim. Kasırga alır götürür beni. İnsanlar, aşklarınıza dört elle sarılın. Kapının önündeki taş sedire oturun ve geçen günlerinizin arkasından bakın. Ne mutlu evinden hiç çıkmayıp her akşam aynı saatte çatının aynı köşesinden havalanan gece kuşunu tekrar tekrar izleyen kişiye ne mutlu. Victor Hugo, Türkçe'ye çeviren Tozan Alkan. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 diyecektim, hayır 95 MHz frekansından test yayını yapmaya devam ediyoruz. Ve açıkradyo.com.tr'den de internet yayınımız sürüyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritku da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı ilginç bir parçayla yaptık. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya, Pink birlikte Lady Marmalade adında bir şarkıyı seslendirdiler. Genel evde çalışan bir seks işçisinin aşk hikayesini anlatan Moulin Rouge filminin, Kırmızı Değirmen filminin müzik soundtrack diyorlar. Müziklerinden alınmış bir şey. Ve daha sonra da bu parça 1974'te yazılmıştı ama daha sonra New Orleans'in büyük efsanevi isimlerinden Alan Toussaint tarafından La Belle grubu için seslendirilmiş. Daha doğrusu düzenlenmiş. Şarkıda da benim ruhum nerede kız kardeşlerim, hemşireler, hadi bakalım akın gidin, hepiniz ruhunuzu duyayım diye devam eden, dalgada geçen bir şarkı, kadınların durumunu aşağılayan durumlara karşı çıkan bir şarkı. Biz neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak görmeye çalışalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Onlar gibi. Ben çalıyorum ve benden çalıyorlar. Birinci bölüm. Yerliler ve zenciler gibi kadın da ikinci sınıf vatandaş ama bir tehdit unsuru. Erkeğin kötülüğü kadının iyiliğinden daha üstündür diye uyarıyor kilise. Erkekleri tutsak eden ve kaybeden deniz kızlarının şarkılarına dikkat etmesi gerektiğini Odysseus da biliyordu. Silahlar ve söz üzerindeki erkek tekelini haklı göstermeyen kültürel gelenek yok. Tıpkı kadının hor görülmesini ya da bir tehlike olarak ihbar edilmesini sürdürmeyen popüler gelenek olmadığı gibi. Nesilden nesle aktarılan atasözleri, kadın ve yalanın aynı gün doğduğunu, kadının sözünün zerre değer taşımadığını öğretiyor ve Latin Amerika köylü mitolojisinde geceleri gelip geçenlerin yolunu gözleyen korkunç ruhlar, kötü ışıklar, neredeyse daima intikam peşinde koşan kadın hayaletleri. İster uyanık olsun, ister uykuda, zevkin ve iktidarın yasak topraklarına yönelik olası bir kadın işgali karşısında erkek paniğe kapılıyor ve asırlardan beri bu böyle devam ediyor. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi de tarihte bugüne bakalım kısaca. Bir dakika. Evet, buldum. 1885 yılında bugün dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı. Bir dakika, yanlış mı söyledim diye şey yapıyorum. Bugünün tarihi de bugünü değil. Doğru. Ben de şu anda onlar şeyin Trump'la Biden tartışmasını okuyayım derken son şeylerini kaçırdım. Pardon. Peki ben başlayayım istersen. Tabii. Bugün 1791'de bugün Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapılmış. Genç yaşta sonra hayatını da kaybedecektir Mozart zaten. 1930 yılında bugün ise ilk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuş. Bu da bayağı erken bir girişim, başarı. 1956'da bugün soprano Leyla Gencer, diva, San Francisco'da konser vermiş. 1974 yılında bugün ise Karanfil Devrimi sonrası Ulusal Kurtuluş Cuntası lideri Portekiz Devlet Başkanlığı'nı yürüten General Spinola istifa etmiş ve demokrasiye geçilmiş. Evet, yani Portekiz'de pek artık hatırlanmıyor ama İspanya ile beraber Francisco Franco'nun faşist diktatörlüğüne paralel olarak çok uzun yıllar boyu ve tarihin en uzun süren faşist juntalarından biri de Salazar diktatörlüğü de devam etmişti. Hatta Salazar'ın ölümünden sonra da General Spinola yer almıştı. Ondan sonra da demokrasiye geçiliyor. Evet, şimdi de Osman Kavala. 1065 gün oldu haksız, hukuksuz mahkeme kararlarına aykırı olarak dünyanın önde gelen mahkemelerinin ve Türkiye'nin kararlarına rağmen tahliye edilmeyen iş insanı ve aynı zamanda hak savunucusu, sivil toplum önderlerinden Osman Kavala hakkında videolar devam ediyor. Şimdi de akademisyen Nil Mutluer'e kulak verelim. Yıllar içinde Osman Kavala içinde yer aldığım birçok projenin ucundan tuttu. Değişik ortamlarda beraber olduk, çalıştık. Hatırladıklarım demokratikleşme, kültürel çoğulculuk ve yeni anayasa üzerine olanlar. Ama galiba Osman Kavala ile ilgili unutamadığım şey, otoriterleşen Türkiye'nin hoyrat fırtınalarından birine kapıldığında uzattığı dosyeliydi. Sessizce takip edip zarifçe dayanıştığına da o an şahit olabilmiştim. Sonra kendisi bu fırtınalardan birine kapıldı. Zira Osman Kavala, geçmiş ile geleceği bugünden hakikatle kurup kültür, demokrasi ve barış alanlarında vakur ve zarif bir şekilde çalışan biri. Hal böyle olunca da hakikati yok sayanlar için bu epey korkutucu bir durur. Evet, akademisyen Nil Mutluer Osman Kavala'yı tanıdığı şekliyle anlattı. Özetle 1065 gündür bu haksız ve hukuksuz durum devam ediyor. Daha önceden de söylediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi Osman Kavala konusunda görüşecekti. Bireysel başvurunun, Osman Kavala'nın tutukluluğunun hukuki olmadığına ilişkin başvurusunun görüşülmesi bekleniyordu. Fakat olmamış. Biyanet'ten okuyalım. Anayasa Mahkemesi Gezi davasından beraat ettikten hemen sonra bu sefer casusluk iddiasıyla daha oracıkta daha şeye tahliye edilmesine imkan bile tanınmadan tekrar hapse atılan, tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun hukuki olmadığına ilişkin bireysel başvurunun görüşülmesini erteledi. İddianame mahkemeye sunulurken daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin raporuna girecekmiş. Yüksek Mahkeme daha önce Kavala'nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvuruyu oy çokluğuyla reddetmişti. İşin ilginç tarafı gene Biyanet'ten görüyoruz. Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme suçlamasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ikinci bir iddianame hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi Gezi'den beraat ettikten sonra casusluk iddiasıyla yeniden tutuklanan Kavala'nın tutukluluğun hukuki olmadığına ilişkin bireysel başvurunun görüşülmesini ertelemişti. Ve daha sonra iddianame çok garip bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kavala hakkındaki hazırladığı iddianamede bu erteleme kararından, Anayasa Mahkemesi'nin erteleme kararından sadece birkaç saat sonra geliyor. Ve yeni iddianame dün İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş. Gökçer Tayincioğlu da çok bu tuhaf duruma değinen yazısında şöyle söylüyor T24'te. Anayasa Mahkemesi Kavala'nın dosyasının görüşülmesini erteledi. Birkaç saat sonra iddianame hazırlandı diyor. Yani yargının Osman Kavala zamanlamasındaki büyük tuhaflığa dikkat çekiyor. yani yeni bir dosyadan tutuklanmış olmasını, bu dosyaya ilişkin iddianamenin tamamlanma aşamasına gelmesini ve bu dosyanın incelenmesi gerekmesini tartışarak erteleme kararı verdiği öğrenilmiş bu mahkemenin, yüksek mahkemenin. Ve yine ertelemiş oluyor. Yani 1064 gündür tutuklu bulunan Kavala'nın dosyasını görüşüyor ve başvuruyu ne zaman karara bağlanacağı konusunda da gün belirlememiş. Ve Yüksek Mahkeme'nin bu kararının duyulmasından birkaç saat geçtikten sonra TRT Haber Osman Kavala hakkında ikinci iddianamenin hazırlanarak mahkemeye gönderildiğini duyurdu. Neler oluyor? Anayasa Mahkemesi'nin, yani TRT bunu nasıl öğrenmiş diğer yayın organları, basın organlarından önce ve hemen nasıl duyuruyor? Bir muamma, aslında muamma değil, şaka ettim. Anayasa Mahkemesi'nin savcılığın hazırlayacağı, kötü bir şaka ettim. Savcılığın hazırlayacağı iddianame ile bağlı olmamasına rağmen iddianame hazırlanacağını öğrenebilmesi dikkat çekti. Kavala da hatırlanacağı üzere daha önce de tahliye olduğu gün raftan indirilen dosyayla tutuklanmıştı. Yani sonuçta cezaevinden çıkamadı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararından birkaç saat sonra TRT Haber'de ikinci iddianameyi hazırladığını duyuruyor. Bu bilgiyi nasıl edindiği, savcılıkla temas kurmaya neden gerek gördüğü de merak uyandırmış. Daha önce Gezi davasından tahliye olduğu gün raftan indirilen dosyadan tutuklanan Kavala'nın bu kez de bireysel başvurusu savcılığın dikkat çeken zamanlaması nedeniyle görüşülemeden ertelendi diye dikkat çekiyor. Günün en önemli... Yani Tahinci onun üzerinde durdu. İki vurgu yapıyor. Bir tanesi görüşülecek olan mesele şu anki suçlamalar, yani savcının ilk iddianamesi, ikincisi değil. Hani dolayısıyla niye bundan dolayı erteliyorsunuz? Bir ikincisi de nereden haberiniz oluyor ikinci davanı gelmekte olan o dosyadan diye iki önemli vurgu yapmış. O işin içerisinde tuhaf bir durum var. Evet, Aydın Engin yazıyordu değil mi? Hukuk yoksa yurttaşlık da yoktur diye. Evet, şimdi hızla diğer haberlerimize bakalım. Dünyanın herhalde üzerinde pek konuşulmayan ama en tehlikeli ve önemli haberine biraz bir dikkat çekelim. Damien Carrington Guardian'da yazıyor. Dünyadaki bitki türlerinin %40'ı yok oluş riski içindeymiş. Dünyadaki bütün bitki, yani 5 bitkiden ikisinin artık bitki türünden yok olma eşiğinde olduğu ortaya çıkmış yeni bir uluslararası rapora göre. Yani bitkiler ve mantarlar hayatın temelini oluşturuyorlar. Ama bilim insanları demişler ki artık asıl yarış onların yok olmasını önlemek değil, onlar yok olmadan önce neyi kaybettik onu görmek üzerine. Gerçekten insanı dehşete düşürebilecek nitelikte şey, daha bilinmeyen türler var. Pek çoğu bir, yani şey için kullanılıyor, gerek yiyecek, gerek ilaç, gerekse de biyoyakıt olarak kullanılan ve insanlığın önündeki, bütün gezegenin önündeki en büyük meydan okumalardan, zorluklardan birçoğuna yardımcı olabilecek şeyler diyor bunu bilim insanları. Ve yani daha 2019 yılında, geçen sene 4000'in üzerinde bitki ve mantar keşfedilmiş, yeni keşfediliyor. Avrupa'da ve Çin'de mesela allium bitkisinin, yani tamamen soğanlarla ve sarımsaklarla aynı gruptan olan bitkinin 6 türü yeni keşfedilmiş. Kaliforniya'da ıspanağın 10 akrabası yeni keşfedilmiş. Yani bütün bu 800 milyon insanın büyük bir, şu anda iklim krizi içinde açlıktan kıvrım kıvrım kıvrandığı bir durumda, mesela kassava gibi bu bitkilerin, allium'un ve ıspanağın, bu türlerinin, yaban türleri, kassava denen şeyin bayağı temel gıda maddesi olduğunu söyleyebilirler. Ama maalesef hepsinin yok olmaya doğru gidişinin bilgisi var. Çok önemli bir rapor bu. Bu son haftalarda arka arkaya biyoçeşitlilik meselesine dair bir dizi rapor yayınlandı. Bunların bir kısmından zaten gazetede yer vermiştik. WWF raporu gibi. Şimdi evet. Bir tane daha açıklanmış. Bunun aslında bir sebebi var. Neden biyoçeşitlilik üzerine bu aralar bu kadar çok rapor hazırlanıyor? Çünkü bugün aslında New York'ta Birleşmiş Milletler'in çok önemli bir zirvesi var. O da biyoçeşitlilik krizine zirvesi aslında. Ondan gerçekleşecekmiş. New York ev sahipliği yapıyor Birleşmiş Milletler. Genel Sekreter Antonio Guterres, Prens Charles ve Çin Başkanı Xi Jinping açılış konuşmaları yapacakmış. Herkesin gözü Çin'in üzerinde diye hatta Guardian'ın manşeti var. Bunun da bir sebebi var. Çünkü seneye Çin en önemli çevre toplantılarından biri olan ve bu yıl aslında ertelenen çevre kopu COP15 zirvesine, buna Kunming zirvesi de deniyor, ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Ve burada özellikle biyoçeşitlilik konusunda çevre ve biyoçeşitliliğin Paris Anlaşması olacak diye bakılıyor. Bu nedenle çok önemli Çin'in böyle bir şeye ev sahipliği yapması. 2030 yılına kadar doğal alanların ve denizlerin %30'unun korunması hedefleniyormuş. Kunming zirve taslağına göre şeyi de hatırlatıyorlar. Çin bir süredir sürpriz gelişmelerle karşımıza çıkıyor çevre konusunda. Sizin de haberiniz vardır aslında. 2060 yılında sıfır karbona geçeceğini ilan etmişti. Bir program açıklamıştı Çin. Evet ama 2060 zaten olağanüstü geç. Evet öyle ama ilk kez böyle bir şey açıkladı. Evet. Yani bir yandan bir sürpriz oldu bütün dünya için. Sıfır karbona geçeceğini çünkü söylemişti. Bugünkü konuşmasında yeni bir sürpriz bekleyenler de var. Guardian öyle bir açıklamada bulmuş. Acaba yeni bir sürpriz açıklama mı yapacak? Şu anda çok heveskar görünüyor Çin deniyor. Ama zirveye çok sayıda isim katılıyor. İki isim katılmıyor Ömer Bey. Tahmininiz var mı? Acaba Türkiye olabilir mi? Aksine ben de ilk böyle düşünmüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok hevesli ve hatta açılış konuşması yapmak istediğini falan da söylemiş çok bu konuda. Güzel. Dolayısıyla o değil. Başka seçenekleriniz, tahminleriniz? Amerika Birleşik Devletleri. Evet, bir tanesi o. Bir tane daha var. Onu da bence tahmin edeceksinizdir. Brezilya. Evet. Trump ve Bolsonaro katılmıyorlar şu anda New York'taki çevre, biyoçeşitlilik krizini konuşmak üzere bir araya gelen zirveye. Ama ilginç olan bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri temsilci bile göndermiyor New York'a. Evet. New York'ta yapılan kendi en büyük şehrinde, en önemli şehrinde evet. Yapılan ve Birleşmiş Milletler'in merkezini oluşturan, yani merkezine ev sahipliği yapan şehirde. Ama ne yapalım evet. Böyle işte. Ama şimdi fakat, tabii haklı. New York biliyorsunuz salgının en önemli olduğu merkezlerden bir tanesi ve Trump sıkı pandemi önlemleriyle bilinir. Demek ki tedbir alıyor diye düşünüyorum. Evet, çok iyi niyetli bir düşünce. Bu şimdi birazdan ona da öncelik sırası vererek değinebiliriz. Hemen arkasından bu Donald Trump'la Joe Biden arasında yapılan tartışmaya da yer veririz ama evet. Ondan önce de şeyi birkaç not daha ilave etmek istiyorum. Bu çevre ve bilim konusunda sağ ve sol olarak ikiye bölünmüş olduğu biliniyordu zaten çeşitli araştırmalardan. Yani çevre bilime önem verelim ve çevre iklim yıkımı konusuna dikkat çekelim diyenler genellikle solcular oluyormuş ama hiçbir yerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar büyük değilmiş bu ayrım. Yani Amerika Birleşik Devletleri, yani Avustralya, Kanada, Brezilya ve Güney Kore'de çok daha az bir fark ayrım var. Fark var ama Amerika Birleşik Devletleri'nde %87'si filan. Yani %25'i sadece sağ kanattan olanlar herhangi bir çok güveniyoruz bilim insanlarına, iklime falan demişler. Ve bu zaten yansıyor da işte bu tartışmaya da. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tartışmaya da göz atmak mümkündü. Soytarı, Putin'in köpeği, Amerika'nın en kötü başkanı 3 Kasım öncesi Biden ve Trump'ın ilk kez yüz yüze geldiğinde ekranlarda tam bir kaos var. Ve çok acayip bir durumdan bahsetmek mümkün aslında. Kesinlikle dinlenemez, seyredilemez ve takip edilemez olmuş. Tam bir kaos, sözlerini ısrarla keserek yürütüyor. Özellikle Donald Trump kesmiş. Fakat asıl şeyi şöyle bir yorum var. Yani binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün binlerce kişi pandemiden ölürken ekonomi krizi de milyonlarca hayatı yok ederken iklim değişikliği de gezegenin ekosistemini yok ederken çok acıklı bir durum var. Kaostan ibaret. İklim kelimesi de görebildiğim kadarıyla hiç geçmemiş. Böyle bir ortam var doğrusu. Greenpeace iklim krizi evimizde diyor. Ankara'da yaşanan kum fırtınası vardı. Çok acayipti gerçekten, görüntülerine de şey yapmıştık. İstanbul'da da dün yoğun dolu vardı. Greenpeace bunlara da dikkat çekerek daha sık karşı karşıya kaldığımız aşırı hava olaylarının iklim krizinin en net göstergesi olduğunu belirtmiş. Yeşil Gazete'nin bir haberi bu. Ve acilen kömürden çıkış planları, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönülmesi gerektiği uyarısını yapmış. Gerçekten yalnız İstanbul'da değil, çeşitli yerlerden de dostlar, ahbapların gönderdikleri görüntülerle, mesela Ayvalık'tan da çok sert bir dolu fırtınası olduğunu görmek mümkündü. Yani Dünya Bankası'nın raporuna göre Türkiye 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde aşırı iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacak. Dünya Bankası söylüyor bunu. Yani ve 2050'de de Karadeniz'de avlanabilecek balık sayısı 2010 yılına göre %50 oranına kadar düşüş gösterebilir deniyor. Yağış, heyelan riskleri Doğu Karadeniz'de ve bütün Türkiye ile ilgili çok ayrıntılı bir raporu dile getirmiş. İstanbul'da da Silivri ve Büyükçekmece'de her iki yakaya da yayılan şiddetli yağmur ve doluya teslim olduğu şeyi var. Bir şey noktaya daha döneyim unutmadan, bir daha fırsat bulamayız. Bu tartışma sırasında Trump'la başkan adayı Joe Biden arasındaki münazara diyeyim sırasında bir yorumcunun haklı olarak değindiği gibi çok ciddi bir faşizm tehlikesinin kapıda olduğunu gösteren sözler de sarf etti. Yani Donald Trump'a, hali hazırdaki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na açıkça soruyorlar. Yani bu beyaz white supremacist grupları deniyor bunlara. Beyazların üstünlüğüne inanan faşist milis grupları, hatta çeteler de diyebiliriz. Yani eski adı çeteydi bunların. Şimdi milis diyerek biraz onore de etmiş olmayalım. Silahlı, tepeden tırnağa silahlı külahlı insanlar, Proud Boys, gurur duyan vatansever çocuklar filan diye adlandırılıyor. Soruyorlar, şey sormuş yani şey yürüten moderatör adını da unuttum, sormuş ne diyorsunuz diye. Ve açıkça kınamayı reddettiği gibi şiddet, sokakta şiddet, ırkçılıkla ilgili, ırksal adalet için Amerika'nın birçok şehirlerinde görülen şeyleri, şiddetli çatışmaları önlemek için tavır alacak mısınız diyorlar. Hayır diyor, onlar Proud Boys, işte o gururlu çocuklar, bir kenarda beklesinler diyor. Açıkça artık faşizmin kapımıza geldiğini görüyoruz diyenler var. Yani beyaz üstünlüğünü savunan ırkçılara ırkçılığı saklamak gereğini bile duymadığı çok önemli bir durum. Elizabeth Warren da senatör, Massachusetts senatörü de bu Donald Trump'ın Amerika'sı artık ırkçılık, beyaz üstünlüğü ve şiddet, devlet şiddetinin halklarını kullanan Amerikalılara karşı, vatandaşlara bir ülke olduğu ortaya çıktı diyor. Gerçekten kaygı verici gelişmeler bunlar. Araya çıkmadan önce ben de bir iklim değişimiyle ilgili bir daha belki dönemeyiz diye bir haber vereyim. Dün yeni bir küresel günümüz oldu Ömer Bey. 29 Eylül bundan sonra Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı hakkında Farkındalık Günü ilan edildi. Ve manşette gıda israfıyla mücadele iklim değişimiyle de mücadeledir deniyor. Birleşmiş Milletler'de yapılan açıklama dünya gıda üretiminin 1/3'ünün çöpe gittiğini, bunun da dünya kaynaklarını hem israfa sebep olduğunu hem de küresel ısınmaya yol açtığını söylediler. Benim bilmediğim oranlardı bunlar. Şunu söylüyorlar. Çöpe giden gıdalar çürüyünce metan gazı çıkarıyormuş. Evet. Bu çıkan metan gazı ise tahminlerin çok üzerindeymiş. 2010-2016 yılları arasında küresel ısınmaya neden olan gazların %8 ila 10'unun çöpe giden gıdalar sebebiyle olduğu söyleniyor. Evet, bu dediğin çok çok önemli gerçekten. Şimdi bugünden biraz önce de öncelikle senin sözünü ettiğin işte Fransa, Almanya ve Britanya'nın da aralarında bulunduğu 60'tan fazla ülke yaban hayatını ve yok oluşu biyolojik çeşitliliği önlemek için toplanıyorlar. Greta Thunberg de demiş ki o kadar kolay oluyor ki diyor Twitter hesabından attığı bir mesajla. Yani şeyleri vermek, yaparız, ederiz, kurtarırız demek çok kolay. Herkes doğayı kurtarmak istiyor. Herkes iklimi kurtarmak istiyor. Ama eyleme gelince her seferinde herkes çuvallıyor demiş. Ama hadi bakalım diye söylemiş bu yeni toplandığını söylediğin zirvenin öncesinde. Hadi bakalım görelim, bizi şaşırtın. Bakalım kim imdat kolunu çekecek ve doğayı, iklimi ve insanları kurtarmanın ilk acil durum işaretini kim çekecek görelim diyorlar. Bütün bu verilen şeyler üzerine. Tabii Türkiye'de de yani Erdoğan'ın da katılıp konuşma yapması falan çok iyi ama hiçbir şekilde konuşulmuyor. İklim meselesi ve şeyi de unutmamamız lazım. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan bir avuç ülkeden bir tanesi ve OPEC üyelerinin dışında G7, G20 diye gelişmişlik düzeyi yüksek olan 20 ülke arasında yer alan tek ülke bunu onaylamamış olan. Ve bu konuda da belki zaten şeyde de ayrılan miktarlar, tasarruflar, yapılan yatırımlarla ilgili olarak da zaten saat 9.30'dan sonra bir konuğumuz olacak ve onunla konuşma fırsatı bulacağız. Onu da şimdiden... Evet, Nurhan Yentürk, Bilgi Üniversitesi'nden Nurhan Yentürk. İklim Pahası diye bir kitap çıkardı. Orada bir dizi bu tarz harcamalardan söz ediyor. Türkiye'nin iklim değişimiyle mücadele karnesi de belki diyebiliriz. Evet ve çok zorlu ve ayrıntılı bir çalışma. Çünkü rakamların içinde boğulmamak çok zor olacak bir durumda. Büyük bir çabayla çıkarılmış kitapta Türkiye'nin bu yenilenebilir enerji konusunda neler yaptığını, yani kamu harcamalarını izleme platformu sözcülerinden kendisi aynı zamanda ve çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda, iklim pahası konusundaki kitabını tartışma fırsatı bulacağız. O zaman biraz daha net olarak görebileceğiz tabloyu. Şimdi şey yapalım, ara verelim. Aradan sonra da Ermenistan Azerbaycan çatışmasının, bunun Türkiye'ye yansımalarının ve pandemi konusunu da, diğer konuları da ele alacağız. Açık Gazete. Sure. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis'ten dinledik, kendi parçasıydı. Ve 1935'te 29 Eylül'de doğmuştu Jerry Lee Lewis. Dün çalma fırsatı bulamadık. 85. yaşını kutlamak üzere bir gün gecikmeyle kutlamış oluyoruz. Killer lakabıyla, katil lakabıyla maruf. Hem şarkıcı, müzisyen, besteci ve piyanist. Yani rock and roll'un ilk yabanisi, ilk büyük yabanisi ve 20. yüzyılında en büyük piyanistlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Skandalleriyle de meşhur, küçük yaştaki kuziniyle kaçıp evlenmesi filan dahil. Ama müzik tarihine de benzersiz bir damga vurmuş. Siyah müziğini beyaz olarak yapanlardan bir tanesi de diyebiliriz. Evet, şimdi devam edelim ve son haberlere bakalım. Ermenistan bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü yolunda bir iddia var. Türkiye ve Azerbaycan iddiayı yalanlamışlar. Devam ediyor yükselerek bu şey. Ermenistan ve Azerbaycan arasında Su-25 tipi bir savaş uçağı Azerbaycan'daki Gence üssünden havalanan Türkiye'ye ait bir F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü ve pilotun da öldüğünü öne sürmüş. Türkiye hemen yalanlamış iddiayı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin demiş. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Şuşan Stepanyan da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları bu sabah 10.30'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Gence Hava Üssü'nden havalandı. Muharip bir, savaşkan bir görevi yerine getiren yani Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak. Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi bir uçağı Ermenistan hava sahasında vurdu. Pilot kahramanca öldü demiş. BBC'ye demeç veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Karabağ'da Azerbaycan'la süren şiddet çatışmaların ülkesi ve bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söylemiş. Savaşmamaları halinde Dağlık Karabağ'daki tüm Ermenilerin öldürüleceklerini savunmuş. Böyle bir durum da var. Bir yandan iklim ve gezegen, bitkiler özellikle de bütün yaşamın hayatının temeli olan biyolojik çeşitlilik giderken bir yandan da korkunç bir savaş ortamı her an büyüyebilir bir şeyle devam ediyor. Aslında bu meseleyi konuşmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü gündemle toplanacaktı. Gece 12'de başlayacaktı zirve Türkiye saatiyle. Ama şu ana kadar bir haber yok. Ben de ona baktım. Yani bu olağanüstü, yani bütün var bölge için, ülke için, Ermenistan için varoluşsal bir tehdit diyor. En azından bir ülkenin başbakanı böyle söylüyor. Evet. Buna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanmıyor mu? Yani muhtemelen toplanmıştır. Yani çünkü iptal edildiğine dair bir şey yok. Bence sonuca varamamışlardır. Evet, bir sonuç elde edemedik. Evet, herhalde o yüzden haberlerde de yok. Ya evet. Devam ediyor. Çünkü baktım özel olarak ben de ama bu bir açıklama yok yani. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de bu çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden çok büyük endişe duyduğunu açıklamış. Sözcüsü yazılı açıklamasında Genel Sekreter tarafları çatışmayı durdurmaya, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden hemen müzakerelere geri dönmeye çağırıyor demiş. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Ankara'daki Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret etmişler. Hazar İbrahim Büyükelçi onun ziyareti sonrası yaptığı açıklamada tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek demiş. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz demiş Çavuşoğlu. Çözelim ki Kafkasya'ya barış ve istikrar gelsin. Türk diplomasisi olarak dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz diyor. Ama tabii bu barış ve istikrarı bu şekilde bir tarafın tamamen arkasında yer alarak ve savaş naraları atarak çözmek mümkün mü? Çok tartışılabilir evet. bir durum yani. Üstelik daha da ileri gitmiş AKP sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın soykırımvari bir saldırıda bulunduğunu söylüyor. Yani adeta Ermenistan Azeri topraklarına yönelip soykırım girişimine girişmiş gibi bir açıklamada bulunmuş. Soykırım yani, kelimesini kullanmış yani öyle evet, mi? Evet, soykırımvari diyor açıkça. Yani derler ya, dünkü şeyde siz de bahsediyordunuz, savaşta önce gerçekler ölüyor diye. Evet. Gerçekten hani elimizde hala bu çatışmayı Ermenistan'ın başlattığına dair bir şey yok. Bir veri yok. Türkiye bunu söylediği gibi bir de soykırım girişimi, yani soykırımvari bir saldırı diyerek iyice ileri giden bir açıklamada bulunuyor. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri de şeyi savunmuş. Yani hemen görüşmelere geçilmeli demiş. Dışişleri Bakanı Pompeo yanılmıyorsam söylemiş. Yani sayılar, rakamlar konusunda da büyük bir kaos evet. devam ediyor. Yani evet. Ermenistan Savunma Bakanlığı sivilleri taşıyan bir otobüsün Azerbaycan'a ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını açıklamış. Azerbaycan Başkanı Aliyev ise son çatışmalarda Ermeni güçlerinin açtığı ateş sonucu 10 sivil hayatını kaybetti demiş. Ve şu ana kadar 100'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği, öldüğü haberi var ama bilinmiyor. Yani tam rakama ulaşmak, kimin başlattığının bilinmediği gibi kimin ne kadar insanın kaybedildiği konusunda da bilgi çok az. Ama üstelik bir konuda daha böyle bir karmaşa var. Siz de görmüşsünüzdür. Aslında söylemiştik, daha çatışmalardan iki gün önce Sabah gazetesinin attığı bir manşetti. Dağlık Karabağ, PKK'lerin gittiği, eğitim verdiğinden söz ediliyordu. Dün saat 16 gibi CNN Türk böyle bir son dakika haberi diye girdi. Gene benzer bir şey. 300 PKK-YPG üyesi terörist otobüslerle Ermenistan'a taşındı. Otobüslerle taşınmışlar. Evet. Yani bunun için Türkiye sınırından bu arada geçmeleri muhtemelen gerekiyor ama başkanlardan ya da İran üzerinden taşınabilirler. Evet, cihatçıların da gönderildiğine dair pek çok SOHR adlı sivil toplum kuruluşu Suriye'deki durumu inceleyen de öyle bir açıklama yapmış. Hatta bir takım videolarda, doğrulanamayan videolarda yayınlanmıştı kamyonlarla geçen şeyler. Fakat yani tam bir bulanıklık var, kaos var. Hep savaş ve benzeri çatışma durumlarda hemen büründüğü gibi tam bir kaos durumu var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz demiş. Ama Türkiye'nin bütün sözcüleri ateşkes ya da görüşme değil, doğrudan doğruya savaşın sürdürülmesi yolunda açıklamalar yapıyorlar. Peskov şey demiş, Kremlin'in, Rusya'nın sözcüsü, Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması yangına körükle gitmek anlamına geliyor demiş ve burada Türkiye'yi kastettiği açık. Türkiye'yi Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da süren çatışmalarda ateşkes için çaba sarf etmeye de açıkça çağırmış. Yani Dağlık Karabağ'da çözüm için Ankara, Bakü yani Azerbaycan ve Erivan yani Ermenistan'la sürekli temas halindeyiz demiş. Cephe hattında yaşananlar hakkında tüm bilgileri topluyoruz. Bu da T24. Kremlin önde ateşin ve askeri faaliyetlerin sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyor. Her türlü askeri destek açıklaması ister Azerbaycan'a ister Ermenistan'a yönelik olsun yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz demiş. Türkiye gibi partner ülkeleri de işte partner yani Minsk grubuna dahil tarafların ateşkese ikna edilmesi ve uzun süredir devam eden krizin diplomatik çözüm sürecine döndürülmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdıklarını vurgulamış. Ama o yönde bir gelişme gözükmüyor herhalde. Bu arada 30 yıldan fazladır devam eden bu toprak anlaşmazlığı Ermenistan ve Azerbaycan arasında tekrar patlak verince Garopaylan da milletvekili, HDP milletvekili Garopaylan, Türkiye'nin bölgeye silah ve savaşçı gönderdiği iddialarını Biyanet'te yorumlamış ve savaşa davet eden tek ülke dünyadaki Türkiye demiş. Uluslararası ajanslar bu konuda görüntülerle paylaşımlarda bulundular ve pek çok iddia var bu yönde. Bu iddiaları açıklığa kavuşturacak olan tabii ki Azerbaycan devleti ve Türkiye'deki hükümettir diyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına bir soru önergesi verdim ve iddiaların doğru olup olmadığını sordum. Öncelikle kendi hükümetimden, sonra da Azerbaycan hükümetinden bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz diyor. Türkiye'nin tavrını da gerilimi veya savaşa varan durumu bütün dünya durdurmaya çalışırken herkes ateşkes çağrısı yapar ve tarafları itidale davet ederken dünyada tek bir devlet, o da savaşa davet ediyor. O da maalesef benim vatandaşı ve milletvekili olduğum ülke Türkiye demiş. Türkiye bu tavrından geri adım atmalı ve barışın tarafını tutmalı. Türkiye aynı zamanda işte biraz önce sözünü ettiğim AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Minsk grubu diye adlandırılan bir kuruluşun üyesi bir ülke. Yani Karabağ'daki barışı tesis etmekle sorumlu olan ülkelerden birisi, aynı zamanda komşu iki ülke arasındaki gerilimde savaşın tarafını ve bir tarafı tutmamalı. Sorumluluklarından bir tanesi de hakikatin yanında durmak demiş. Günlerdir Karabağ'daki Ermeni güçlerinin Azerbaycan'a saldırdığı iddia ediliyor. Oysa Ermenistan'ın saldırması için hiçbir gerekçesi yok. Bu durumu değiştirmek isteyen Azerbaycan ve Türkiye'dir diyor. Bu anlamda bu durumda da ortada bir yanlış açıklamanın olduğunu düşünüyorum. Bütün bunların da milliyetçiliği yükseltmek, ırkçılığı yükseltmek için olduğunu düşünüyorum. Ve çatışma bütün bölgeyi tehdit ediyor demiş. Irkçılık çok yükselmiş durumda. Yani aynı zamanda Türkiye'de Azeri vatandaşlarımız ve Ermeni vatandaşlarımız da var. Bu da pek çok nefret suçuna yol açabilir. Bundan dolayı da kaygılıyım. Çatışmaların bir an önce durmasını ümit ediyorum demiş. Yani nefret söylemi nefret suçlarına da yol açıyor demiş. Türkiye'deki Ermeniler hedef haline getiriliyor diye de Deutsche Welle'den de bir haber var. Yani Türkiye'deki Ermenilerin tedirgin olduğu. Yani Agos gazetesi genel yayın yönetmeni ve programcı dostumuz Redvard Danzikyan da dün Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada ister Karabağ olsun ister Ermeni soykırımı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meclisin aldığı bir karar olsun, bu tip konularda ne yazık ki Türkiye'li Ermeniler spotların birdenbire kendilerinin üzerine döndüğünü hissediyorlar ve bu tabii onlarda doğal olarak bir tedirginlik yaratıyor diye konuşmuş. Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Robert Koptaş da Türkiye'de bir şiddet tarihi, şiddet geleneği, katliamlar, pogromlar, kırımlar, cinayetler, suikastlar uzak tarihte ve yakın tarihte çokça yaşandığı için nefret söyleminin söylem noktasında kalmaması ve icraya dökülmesi, eyleme dökülmesi korkusu tabii ki var. Ermeniler de bu korkuyu son derece canlı bir şekilde yaşıyorlar. Zaten sinmiş, içine kapalı bir topluluk. Bu söylemler sosyal medyada ya da başka ortamlarda dile getirildiğinde Ermenilerde zaten var olan bu korkular katmerleniyor ve hayat biraz daha zorlaşıyor demiş. Avlaremoz'dan da senin çıkardığın bir önemli bir bilgi ve yazı var değil mi? Biraz da ondan bahsedelim istersen. Evet, Türkiye'li bir grup Yahudi, genç Yahudinin sitesi Avlaremoz içerisinde Eli Haligua da var. Açık Radyo'dan hatırlayabilir dinleyenler. Şeyi hatırlatıyorlar. Betsy Penso yazmış ve Yahudilerin de başına çok sık geldiğini, hemen her diyor ki Betsy, İsrail-Filistin gerginliğinden sonra yaşadığımız ürkeklik ve korku ile bugünlerde Ermeni toplumunun yaşadığı arasında pek bir fark yok. Maalesef daha önce yaşanan benzeri gerilimlerden devlet ders çıkarmadığını ve tehditkar tavrını koruduğunu gözlemliyoruz diyor. Ne zaman İsrail ile Filistin arasında bir gerginlik olsa Türkiye Yahudi toplumuna kesilir bunun bileti, faturası diye hatırlatmış. Yahudilerin yaşadığı semtlere svastikalar çizilir, sinagoglara saldırılar olur vesaire. Şimdi aynı şey Ermeni sosyal toplumunda. Sosyal medyada Hitler güzellemeleri yapılması, insanın evet, kanını donduracak şeylerden bahsediyorlar yani. Evet. Dolayısıyla şimdi aynısı Ermenilere yapılıyor diyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Zaten hemen Türkiye'de herhangi bir azınlık grubuna yönelik böyle bir linç girişimi olduğunda diğer azınlıklar da her zaman tedirginliğe kapılırlar zaten. Yani birbirleriyle aynı çok benzer şeyler, korkuları yaşadıklarını da söylemek lazım. Evet, bir diğer önemli konu da artık zamanımız daraldığı için ancak özet olarak söyleyebileceğiz ama çok önemli tabii HDP'lilerin bu Kobane soruşturmasıyla 82 kişinin gözaltına alınması, 6 yıl önce sonuçlanmış bir davadan sonra tekrar gözaltına alınması gibi olağanüstü bir durumdan bahsederken Murat Sabuncu'ya gelişmeleri değerlendiren Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürü T24'ten. İktidar diyor HDP'yi kriminalize ederek, suçlu kılarak hayal ettiği merama ulaşamaz diyor, amacına ulaşamaz demiş Murat Sabuncu yaptığı değerlendirmede. Aynı zamanda KONDA'nın araştırmalarından yola çıkarak yazdığı küresel ölçekli sorunlar üzerinden dünyada yaşanan değişimleri ve Türkiye'nin bu değişim sürecindeki yerini konu aldı. Hikayesini arayan Gelecek kitabında anlatmış. Yani Kürtlerin arayış ve taleplerinde de değişim olduğunu, yani sadece bakanların yaptıkları ve HDP'nin başına gelenlerle ilgilenmediğini, dünyada, Irak'ta ve Suriye'de olanlarla da ilgilendiğini Kürtlerin, o nedenle yeni bir barış ve uzlaşma iklimi üretmeden siyasi alanı daraltan güvenlik politikalarıyla sonuç alınamayacağını söylemiş ve AKP'nin seçim ittifaklarını bozmaya dönük politikalarının sonuç alma ihtimali olmadığını da belirtmiş. HDP'nin demokratik siyaset ısrarının dikkate alınması gerekir demiş. Dün nitekim başkan, gene eş başkanlardan Mithat Bey'in söylediğini de tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Ve HDP'nin demokratik siyaset ısrarının dikkate alınması gerektiğini, gözaltı kararının da siyasi olduğunu artık herkesin bildiğini söylüyor. Önemli bir tespit. Türkiye'de bir de şeyden bahsedelim. Mithat Sancar'ın söylediği, demokrasiye sahip, sonuna kadar sahip çıkacağız dediğini de söyledikten sonra memleketinden, insan manzaralarından çok ürkütücü bir haber var. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan Sabahattin Duru isimli bir vatandaş dakikalar boyu can çekiştikten sonra hayatını kaybediyor. 60 yaşında Kocaeli'nin Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde özel merkez hastanesinin önünde oluyor. Fenalaşıp yere düştüğünü gören vatandaşlar hastane personelinden yardım istiyorlar. Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edilemeyeceği söyleniyor kendisine. Ne doktorlar ne de güvenlik görevlileri müdahale ediyorlar. Özel hastane olduğu için inanılmaz bir durum. Sonradan da ihbar üzerine sonunda sağlık ekipleri dışarıdan geliyor. Can kurtaran ambulansla. Ambulans gelmiş gerçekten hastaneye. Evet, çok acayip bir şey yani. Öyle, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış. Bu bir mimdi, yani memleketimden insan manzaraları. Son olarak daha ilginç bir haber söyleyeyim. Bu da GİM, gezegenimden insan manzaraları. Çok önemli bir tedbir alınmış Britanya'da. Wildfire, Lincolnshire Wildlife Park'ta alınmış. Billy, Elsie, Eric, Jade ve Tyson adlı gri papağanlar şey yapılmış. Hayvanat bahçesinden çıkarılmışlar ve başka yerlere gönderilmişler çünkü çok küfrediyorlarmış. Bayağı kötü şeyler söylüyorlarmış. Ceza mı vermişler yani? Efendim? Ceza mı vermişler? Ceza vermişler ve şeyleri korumuşlar. Küçüklerin ahlakını korumak için aldıklarını söylemişler. Halbuki seyreden insanlar çok eğleniyorlarmış küfür edince. F ile başlayan şeyler söylüyorlarmış papağanlar. Ama gerçekten zaten kötü bir yıl geçiren insanların yüzlerini gülümsetiyordu papağanlar demiş ama dinlememişler. Ve papağanları başka yerlere göndermişler. Artık ona küfreden papağanlardan kurtulmuş Lincolnshire şeyi hayvanat bahçesi. Bir de aynı zamanda Chico diye bir papağan varmış orada da Eylül ayında bir sürü pop şarkısını söylüyorlardı. Söylüyormuş Chico. Özellikle de Beyoncé'nin If I Were a Boy adlı şarkısında söylemesiyle meşhurmuş. Bu da gezegenimden insan manzaraları. Peki şimdi ara verelim. Açık Gazete. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhaba. Efendim, günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar Ömer Madra'ya geçmişler olsun. Darısı bütün diğer Covid'lilerin başına diyelim. Evet, bir miktar artıyor ama ne yapalım, düzelecektir. İnşallah. Şimdi Kafkasya cephesinden başlayalım. Sonra Fizan-Trablusgarp cephesine bakarız. Ardından Mavi Vatan cephesi bizi bekliyor olacak. Sonra Suriye, Trablus, Şark ve Şam ve Halep cephelerine bakalım diyorum. Bir de Musul cephesi var tabii. Yani evet. Açık radyo cepheden cepheye. Cepheden cepheye. Şimdi Kafkasya cephesi aynı 100 yıl önceki gibi yani. Bu, evet. Dağlık Karabağ'da 140 bin kişi yaşıyor. Azerbaycan'da 10 milyon. Şimdi 30 Eylül itibariyle elde ne var? Anlaşılan o ki Azerbaycan sadece Dağlık Karabağ değil Ermenistan'a da harekat düzenliyor, askeri harekat düzenliyor. Her iki tarafta da çok ciddi zayiat olduğu anlaşılıyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerlediği söyleniyor. İHA'lar kullanılıyor. Türkiye ve İsrail yapımı insansız hava araçları kullanılıyor. Bu bütün yabancı basımda var. Evet, ve dünyanın da en iyileri olduğu söyleniyor bu insansız. En öldürücüsü demek istiyorum. En öldürücü olduğu söyleniyor. Evet. Evet. Şimdi dün de bahsettiğiniz gibi bu 320 Suriyeli cihatçı sevkiyatı. Bu artık bütün Batı basınında yer alıyor. Hatta Lavrov Çavuşoğlu'yla telefonda konuşmuş. Yani Rusya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla savaş alanında ölenler için taziyede bulunmuş. Öyle diyor Kerim Has Moskova'da. İlginç. Öyle mi? Lavrov mu taziyede bulunmuş? Lavrov taziyede bulunmuş Çavuşoğlu'na. Başını sağ olsun demiş. Şimdi diplomatik faaliyete göz atacak olursak şimdilik çok zayıf. Bunun altını çizmek lazım. Bütün dünya bir tek istisna var. Bütün dünya ateşkes çağrısında bulunuyor. Bir tek Türkiye ateşkes çağrısında bulunmuyor. Bu 1992'den bu yana AGİT çerçevesinde var olan Minsk grubu, yani Dağlık Karabağ meselesini çözmek üzere bizzat kurulmuş olan Minsk grubu, eş başkanları Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan şimdilik ses yok. Ancak dün gece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kapalı bir toplantı yapıldı. Kapalı toplantıdan kasıt savaşan ülkelerin temsilcileri, büyükelçileri dahil değildi toplantıya. Yani Azeri büyükelçiyle Ermeni büyükelçi yoktu. Bu adını ettiği Minsk grubunun 3 eş başkanı Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın ortak kaleme aldığı bir karar bu. Ve çok kısa bir karar zaten. Gece yarısı geldi. Ateşkes çağrısında bulunuyor. Ha, evet, çok iyi oldu bunu söylediğim. Biz çünkü takip ettik, görememiştik. Biraz önce Özdeş'le de konuşuyorduk. Evet, sonucunu alamamıştık bu toplantıyı. Evet. Bu bir, ama şöyle bir şey var. Siz Minsk grubundan bahsediyorsunuz. Bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vardı. Bunlar arasında şey nedir? Hı? Yok, bir tanesi AGİT. Alakası yok Birleşmiş Milletler'le. Avrupa tamam. Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde 1992'de kurulmuş bir Minsk grubu diye bir şey var. Ama ilginç olan, Minsk grubunun eş başkanları Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'ndeki kararın sponsoru oldular. Yani dolayısıyla Minsk grubundan da ardından bir şey gelebilir. Şimdi tamam. Bir de biz çünkü bir de şeyden bahsetmiştik de BBC Türkçe'de yer alıyordu. Dün gece 12'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. İşte ondan bahsediyorum. Ondan bahsediyorum. Tamam ama şimdi bir de AGİT'ten bahsettiniz. O yüzden en son Minsk grubunun olduğu. Burada iki ayrı diplomatik faaliyetlerden bahsediyorum. Evet evet. Tamam. Şimdi bundan bir şey çıkmaz tabii ama yani en azından 15 Güvenlik Konseyi üyesinin 15'i de oyladı. Yani oy birliğiyle çıktı karar. Şimdi Rusya... Ateşkes kararı yani, evet. Evet, evet, evet. Önemli. Acil ateşkes çağrısı. Şimdi Rusya'dan epey bir ikaz var Türkiye'ye yönelik olarak. Bu Lavrov Çavuşoğlu telefonundan mada bir de yabancı güçler karışmasın dedi Rusya. Şimdi bu arada Ermenistan'ın bir uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir F-16 tarafından düşürüldüğü haberi vardı. Yalanlandı bu Türkiye tarafından dün. Şimdi esas gelmek istediğim nokta şu. Şimdi 2011'de şekillenmiş bir Lavrov çözüm planı var. Yani Dışişleri Bakanı'nın, Rus Dışişleri Bakanı'nın adını taşıyan. Bu arada Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un annesi, yanılmıyorsam, veya babası, önemli değil, Ermenidir. Gelmişken hatırlatalım. Şimdi bu plan yıllardır sürünüyor. Bir takım gözlemciler, yani bölgeye hakim olan gözlemciler şöyle bir yaklaşımı var. Rusya Ermenistan'a hemen destek vermedi. Dolayısıyla bu planın Ermenistan'ın biraz tırnak içerisinde burnu sürtüldükten sonra bu planın ister istemez kabul edilmesi gündeme gelebilir diye bir görüş var. Şimdi bu planı çok kabaca olarak söylüyorum, çok uzun çünkü. Biliyorsunuz bu Dağlık Karabağ'ın dışında kalan bir güvenlik kordonu var. 7 reyondan oluşan, yani reyon dediğimiz işte 7 tane bölgeden oluşan. Evet. Bu Dağlık Karabağ toprağı değil. Bu doğrudan doğruya Azeri toprağı. Şimdi bütün kavga bunun üzerinden dönüyor zaten ve bugüne kadar bu Lavrov planının kabul edilmemesinin nedenlerinden biri de illaki bir taraf bunu reddediyor. Fakat Lavrov planı açık ve net. Yani tedrici olarak oraya Rus barış güçlerini konuşlandırarak tedrici olarak o 7 reyonun Azerbaycan'a geri verilmesini öngörüyor. Dolayısıyla yani Ermenistan'a mesela Lavrov aramadı Paşinyan'ı. Paşinyan aradı iki kere. İkincisinde çıkmış telefonuna. Bütün bunlar önemli göstergeler aslında. Yani bir Rusya'nın burada biraz bekleyeyim, göreyim. Bunlar nasıl olsa dayanamayacaklar. Son anda devreye girip Lavrov planını kabul ettiririm gibi bir beklentisi olabilir. Yani böyle bir bununla ilgili bir iki özellikle Ermenistan bağımsız babasının da bir iki kelam var. Yani ama, sen bunun bir kasıtlı olduğunu birinci telefona çıkmasını öyle anlaşılıyor. Düşünüyorum. Ben öyle belki anlaşılıyor. De evde yoktu. Öyle karşılıyor. Yani daha bu pilav çok su kaldırır dolayısıyla. Yani daha insanlar ölmeye devam edecek orada ve sadece asker de değil. Biliyorsunuz bir otobüs vuruldu dün Ermenistan'da. Evet. Yani bildiğin otobüs, yani sivil otobüsü vurdular. Herhalde o İHA'lar falan vuruyor. O muhtemelen. Evet, takipteyiz. Şimdi gelelim Fizan ve Trablusgarp cephesine. Sakin, bir şey yok burada. Hatta o kadar sakin ki, yani daha yakın zamana kadar birbirine hakaret eden iki taraf, yani Trablus bir tarafta, Tobruk öbür tarafta, Kahire'de askeri meseleleri görüşür hale geldiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani nereden nereye gelindi? Tabii bunu çekip çeviren hala Amerika Birleşik Devletleri, öyle anlaşılıyor. Ama bu arada Ankara'nın cephesi kadük oldu ya, akamete uğradı. Yani o Sirte Cufra, hatırlayacaksınız, kırmızı çizgimizdir, almazsak olmaz falan denilen o kent, deniz kenarındaki Sirte kenti. Ve Cufra galiba, o da önemli bir stratejik bir bölge. O sevdadan vazgeçildi galiba. Yani Fizan Trablusgarp cephesinde bir ne diyelim adına, bir geri çekilme var. Evet. Evet. Hayırlara vesile olsun diyelim tabii, inşallah. Şimdi gelelim diğer üçüncü cepheye, Mavi Vatan cephesi. Burası da sakin. Şimdi güya yarın İstanbul'da bu istikşafi müzakerelerin, yani 2002'de başlayıp 2016'da Türkiye tarafından tek taraflı olarak sona erdirilen ve 60 tur yapılan istikşafi exploratory görüşmelerin 61.si planlanmış vaziyette yarın İstanbul'da. Ama yani bir büyük bir belirsizlik var. Zira Türkiye sadece karasuları meselesi ve Doğu Akdeniz, Ege'yi kapsayacak şekilde karasuları meselesini değil, aynı zamanda hava sahasını, Batı Trakya'daki Türklerin ve Müslümanların durumunu, adaların silahsızlandırılmasını ve münhasır ekonomik bölgeyi, yani imzacı olmamasına rağmen, yani Birleşmiş Milletler'in 1982 Deniz Hukuku Anlaşması'nın imzacısı olmamasına rağmen, bütün bunları konuşmak istiyor. Atina ise yok, sadece karasularını konuşacağız diyor. Eskiden de onları konuşuyorduk zaten diyor. Dolayısıyla yeni adet çıkarmayın diyor. Bakalım ne olacak. Bu şimdi nerede diyor, yapılacak görüşme? İstanbul'da. Güya yarın başlayacak yani ayın birinde. Şimdi maskede takacaklar mı? Herhalde. Ondan sonra Türkiye'nin müzakerecisi kim olacak, o bile belli değildi yani, daha yakın zamana kadar en azından basına yansımadı. Şimdi bu dün, yani o Mavi Vatan cephesi dahilinde diyelim, dün Pompeo Girit'teydi. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı Girit'teydi ve ikinci bir askeri üs kuruyor Amerika Birleşik Devletleri oraya. Bu önemli bir gelişme. Girit'te mi? Suda'da bir NATO üssü var zaten. Amerika bir ikincisini kuruyor şimdi onun yanına ve Amerika'nın helikopter gemisi, uçak gemisi değil, helikopter gemisi sürekli orada kalmak üzere intikal etti o Suda'ya. Şimdi bir de Dede Ağaç'ta bir Yunanistan'la birlikte bir ortak güvenlik şeyi var, bir çalışması var, o sürüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da çok görünür halde şu sırada. Avrupa Birliği'ne gene alamda, yani Mavi Vatan'da Avrupa Birliği'ne bakacak olursak, yarın ve öbür gün, Perşembe öğleden sonra ve Cuma tam gün, Avrupa Birliği toplantısı var. Biliyorsunuz bu şeyi konuşacaklar. Hani şu yaptırımlar sözü ediliyordu ya, 24-25, yani geçen hafta yapılacaktı, ertelendi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in korumasında Covid çıktığı için diye evet. şey uyduruldu. Ama ben bunun daha ziyade Belarus yaptırımlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Kıbrıs'ın üzerinde, Kıbrıs vetoladı biliyorsunuz, veto etti. Kıbrıs'ın üzerinde büyük bir baskı var. Yani vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ama diğer taraftan da Kıbrıs hiçbir şey elde edemediğini düşünerek ısrarını sürdürüyor. Öyle anlaşılıyor. Bakalım göreceğiz yarın öbür gün ne olacak diye. Mavi Vatan cephesi de aşağı yukarı böyle. Şimdi diğer iki cephe Trablusgarp ve Şam-Halep cephesine biliyorsun Trablusgarp bir de Trablusgarp vardır biliyorsun. Trablusgarp Suriye'de. Trablusgarp tabii. Doğu Trablus yani. Tripoli. Aha, ama Tripoli. Suriye Tripolisi yani. Evet. Suriye Tripolisi. Trablusgarp. Yani ilk kez duyduğumu itiraf etmeliyim. Trablusgarp'ı duyuyorduk işte, tabii. Evet, Trablusgarp tabii. Şark. Özdeş öğreneceksin tabii. Şimdi. Benim aklıma bunu ilk kez başka bir yerde duysam şark tabii İngilizce giderdi aklım. Şimdi İdlib'de yığınak bütün hızıyla sürüyor. Geçen hafta bir rakam vermiştim. Birkaç yerde daha çıktı bu. 25 bin TSK askeri olduğu söyleniyor. Suriye. 25 bin. 5 bin. Evet, gözlem evinin verdiği rakam bu. Muazzam bir rakam yani. SOHR'nin verdiği rakam evet, bu. Evet, evet. Birkaç yerde daha çıktı. Bunlar cihatçı değil. TSK. Hayır, doğrudan doğruya. Dolayısıyla yani yığınağın boyutunu anlatmak için söylüyorum. Orası hap kadar bir yer yani. İdlib dediğin. Düşünebiliyor musun? Bir de bütün vilayet de değil zaten. Ya, bir bölümü, dörtte biri falan geri alındı zaten Şam tarafından. Evet. Yılbaşında. Şimdi ama şimdilik bir şey yok. Herkes beklemede. Bunun tabii bu Kafkasya cephesiyle de bağlantısı olabilir. Çünkü işte cihatçılar gidiyor geliyor Rusya karışmayın diyor. Lavrov Çavuşoğlu'na taziyelerini bildiriyor falan. Yani bakalım ne olacak. Ama burada bir uluslararasılaşma söz konusu tabii. Yani burada derken Kafkasya'dan bahsediyorum. Evet. Musul cephesi, Musul diyorum çünkü yani eski Osmanlı'nın Musul vilayetine ait oralar, şimdi çarpışma alanları PKK ile TSK arasında bütün şiddetiyle sürdüğü anlaşılıyor ama maalesef tamamen news blackout var yani hiçbir bilgi, hiçbir haber sızmıyor yurt dışı. Basın da pek ilgilenmiyor zaten orada olup bitenle. Dolayısıyla orası da ama yani o cephe sıcak, sakin değil. Şimdi son 10 dakika içerisinde bu IDMC diye bir kuruluş var Ömer. Bu Cenevre merkezli. Ülkesi içinde yerinden edilme izleme merkezi yani Internal Displacement Monitoring Center. Center, evet. Center diye bir. Bunun bir raporu yayınlandı geçenlerde. Çok ilginç. Yani Açık Radyo'yu ve Açık Radyo'nun üstünde durduğu temel konularla birebir alakalı. O yüzden bundan bahsedelim diyorum. Şimdi 2020 yılının yani ilk 7-8 ayında bu aşırı hava olayları, çekirge istilası, şiddet ve çatışma nedeniyle yerinden ülke içerisinde yerinden edilen mülteci değil bunlar ya veya ülke için kendi ülkesi içinde mülteci ama bir yere başka bir yere iltica etmişti bir şehirden öbür şehire iltica etmiş yani IDP denilen yani. Yani yerinden olmuş ama evet, ülke, içinde. Yerinden yurdundan. 15 milyon. 15 milyon. Evet ulaşmış 2020'de. Ve bu sayının ilerleyen aylar, yani önümüzdeki aylarda artması bekleniyor. İklim Haber hayırlı bir iş yapmış, onu aktarıyor. Bu 15 milyonun 9.8'i doğal afetlerden Ömer. Evet, doğal afetten kasıt neyse o işte. Vallahi kasırga, sel, orman yangınları ve çekirge istilası. Evet, insan kaynaklı dememiz daha doğru olabilir sonuç olarak. Çekirgeleri bilemem tabii ama diğerleri insan tabii. Yok, çekirgeler de ona dahil. İşin ilginç tarafı. Evet, evet. Evet. Çatışma ve şiddet dolayısıyla ülke içinde yerinden olanlar ise yani bu Ocak-Haziran arası bu, ha o kadar. Yani daha da toplam 15 milyon 6 ayda yani. 6 ayda 15 milyon insan kendi yerinden, yurdundan ediliyor kendi ülkesi içinde. Evet, evet, evet. Oluyor. Bu geriye kalan 9-8'den geriye kalan da başta Suriye tabii, bir de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Burkina Faso'daki çatışma ve şiddetle alakalı. 2019 sonu itibariyle dünyadaki kendi ülkesi içinde yerinden, evinden olmuş insan sayısı ise 51 milyon. Ve bu rakam çığ gibi artıyor tabii. Yani mültecilik halinin yanında bir de IDP hali oluşmuş durumda dünyada yani. Evet, bu hakikaten dikkate alınması gereken bir gelişme. Türkiye'de bununla ilgili vakti zamanında Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Teşkilatı, UNDP, bir çalışma yapmıştı. Ama o çalışmayı açıklayamamıştı. Yani Türkiye içinde de tabii, yani devasa bir ülke içinde yerinden olma hali var yani, yıllardır süren, yani 90'lardan bu yana malum. Evet, bu mesela en büyük yer değiştirme veya ülke içinde evinden barkından olma hadisesi ise 2020'nin ilk yarısında bu Hindistan ve Bangladeş'i vuran siklon Amfan. Evet. 3.3 yani. Milyon. Evet, zaten Bangladeş ve o bölge irtifası da düşük olduğu için tabii. Yani deniz seviyesinin altında hatta birçok bölgeler tabii, olduğu Bangladeş için öyle. Yok olacaklar. Yani öyle. Bir daha o toprakları elde edemeyecekler. Tabii. Evet, çok. Ama biraz aşağıdaki Avustralya'da yangından yok olacak. Evet. Orada da on binlerce insan yerinden edilmiş. Ve hayvanların haddi hesabı yok. Ölen hayvanların. Milyar. Tabii, 3 milyar. 3 yani, milyar evet. İşte. Evet. Durum bu valla. Evet yani, yalnızlık bekliyor bizi. Çok iyi bir turdu. Çok teşekkür ederiz. Yani çok tuhaf, bunu iyi demek de insanın içinden gelmiyor ama cepheler arası dehşet verici bir şey. Ama bugüne uygun bir şarkı seçmeye çalıştık. Peki. Eğer kabul edersen Raşit Behbudoğ'dan gelecek. Dağlar başı dumandır, yine dumandır, yar yine dumandır. Ayrılığın ölümden bana yamandır yar, bana yamandır. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider bir gün bu güzellik, sana da kalmaz. Yalgızam, yalgız, yalgızam, yalgız. Gel beni mihnete, gel beni mihnete, o da ateşe salan vefasız diyor. Azeri değil mi? Azeri tabii. Evet, tabii. Pekala. Evet. Çok teşekkür Allah ederiz. Allah dünyaya barışını nasip etsin diyelim. Peki, eksik olmayınız. Sonuçta. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Thank you. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30, 9.30 bir dakika geçerken daha önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Nurhan Yentürk, kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü ve aynı zamanda da kendisi Kamu Harcamaları izleme platformu sözcülerinden ve çok önemli bir açık kaynak olarak da yayınlanan bir kitabı imzaladı. Biraz da Covid'in verdiği eve kapanma imkanlarından tuhaf bir şekilde yararlanarak kendisinde söylediği gibi. Ve konunun kitabın adı İklim Pahası. Çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadelede kamu harcamaları üzerine bir kitap, açık kaynak olarak da yayınlandığını bir kez daha söyleyelim. Çok önemli. Nurhan, hoş geldin. Merhaba, merhaba Ömer. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, seni ağırlamaktan mutluyuz ve son derece önemli, yani fazla da abartmak istemiyorum ama Türkiye'de en önemli sorunlardan bir tanesini teşkil ettiğini düşündüğümüz öteden beri şeffaflık eksikliği konusuna bir yardımcı olacak ve en önemli konuda da iklim değişikliği ve çevre meseleleri gittikçe önemsenen. Şimdi bu kitabı kapsamını biraz da anlatır mısın? Özellikle de Paris Anlaşması'ndan sonra iklim değişikliği eylem planıyla başlayan 2012'den itibaren neler olup bitiyor ve nasıl harcamalar yapılıyor? Evet. Teşekkür ederim fırsat için. Paris Anlaşması'nı biz biliyorsunuz imzaladık ancak onaylamadık. Dolayısıyla oradaki şeyler, taahhütler tamamıyla bağlayıcı değil henüz Türkiye için. Keşke olsa. Ama bunun sonrasında bir iklim değişikliği, Türkiye iklim değişikliği stratejisi, iklim değişikliği eylem planı ve kendi ulusal olarak niyet ettiğimiz ne şekilde katkıda bulunacağımıza yönelik emisyon azalmasına katkı belgeleri yayınladık. Ben bu belgelerin kendi içindeki hedefleri eleştirmedim ya da bunları analiz etmedim. Bunları veri alıp acaba biz bu hedeflere ulaşmak için söylem ve mevzuatta yaptığımız değişiklikleri ne oranda bütçelere yansıttık diye baktım. Çünkü işin en somut olanı siz de söylediniz bu konu. Söylem ve mevzuatta yapılan değişikliklerden çok bunları yapabilmek için gerekli bütçeleri ayırmış mıyız? Bu iklim değişikliği eylem planı 2012'de yayınlandı söylediğiniz gibi. Acaba 2012'den sonra bu iklim değişikliği eylem planında İklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma için görev verilmiş kurumlar hangileri ve bunların bütçeleri nasıl gelişmiş 2012-2019 arası? Birinci incelemem. İkinci incelemem ise daha sonrası için aynı kurumlar ne tür bütçe planlamışlar 2020-2023 arası. Evet, bu pardon sözünü keserek burada şeyi de söyleyeyim. Yani bu iki bölüm olarak incelenmesi çok önemli. Çünkü artıyor mu, artmıyor mu? Evet. Çevreye ve iklimi korumaya yönelik, kurtarmaya diyelim yönelik çabalarda bir gelişme mi var yoksa tersine mi olduğunu, evet, görebilmek açısından çok önemsiyoruz bunu. Yani. Evet, evet. Bu bu açıdan önemli. Hem ne kadar gerçekleşmiş, yani 2012-2019 yılları arasında gerçekleşmiş verilere ulaşabiliyoruz faaliyet raporları evet. üzerinden, hem de bundan sonrası için ne planlanıyor, hedefleniyor. Bunlara da performans programları üzerinden erişebiliyoruz. Her ikisine de bakmak mümkün oluyor. Aslında uluslararası tasniflerde, kamu harcamaları tasniflerinde bir çevre koruma harcaması tasnifi var. Bu da az değil, kapsamı hiç de fena olmayan bir harcama. Atıkların toplanması var, kanalizasyon, atmosfer, hava, iklim koruma, toprak koruma, gürültünün azaltılması, radyasyona karşı koruma, doğal ortam ve örtünün korunması gibi faaliyetlerin hepsi aslında bu çevre koruma içinde tasnif edilebilir. Harcamaların hepsi bu çevre koruma içinde tasnif edilebilir. Ama Türkiye'de burada çok az bir tasnif yapıyor kurumlar. Sadece daha çok atık yönetimi gibi şeyler bunun içerisinde alınıyor. Örneğin orman yangını konunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Orman bir sektör olarak değerlendirildiği için bu çevre korumaya değil de ekonomik işlere dahil ediliyor. Dolayısıyla var olan bu çevre koruma tanımına çok kolay ulaşabiliyoruz. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün verilerinden, fakat yeter. Çünkü kurumlar burada tasnif etmiyorlar, başka alanlara koyuyorlar. Ayrıca tanımın kendisi de artık eskimiş, uluslararası bir tanım olduğu için, çok eski bir tanım olduğu için. Çünkü mesela yeşil enerji yok, enerji verimliliği yok, raylı sistem yok. Bunlar tanımın içerisinde değiller. O nedenle çevre koruma harcamalarına bakmak yeterli olmuyor. İşin içine dalıp bütün bu kurumların harcamalarını teker teker inceleyip çevre koruma için biz şu harcamayı yaptık demiş olsalar bile daha fazlasını bulup çıkarıp bir harcamalar bütünü oluşturmak gerekiyor. Böyle bir şey yapmaya gayret ettim. Yani kamunun kendisinin ilan ettiği, beyan ettiği harcamaları çok çok ötesine geçmeye gayret ettim. Ki gerçekten yapılmış olan harcamaya ulaşabileyim diye. Faaliyet evet. raporları ve performans programlarında ulaşabildiğimiz en önemli bu konuda göreve sahip olan bakanlıklar Orman Su Bakanlığı. Pardon, o değişti şimdi. Tarım Orman Bakanlığı oldu. Tarım Orman Bakanlığı. Tarım Orman Bakanlığı. Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü. Bunun dışında Enerji Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, Altyapı Bakanlığı'nın harcamaları var. Onun dışında görev verilmiş Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, AFAD. Bunlar da iklim değişikliği ile ilgili gerçekleşmiş bir harcama göremiyoruz. Kitapta sadece merkezi yönetime değil, bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktık. Onun iklim ve çevre harcamalarını ayrıştırmaya çalıştık. Çünkü bu harcamaların önemli bir kısmı da yerelden yapılıyor. Kapsam bu. Yani dörtte biri kadarı sadece İstanbul'a ait değil mi bu harcamalar? %25'i İstanbul'a ait, ilçeler dahil. Evet. Yerel yönetim harcamalarının İstanbul'a baktığınızda %25'ini çıkarmış oluyorsunuz. Gerçekten de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve iştirakler içerisinde çevre korumayla ilgili olanları bir araya getirdiğinizde en büyük harcama yapan, Türkiye'de en büyük harcama yapan kuruma ulaşmış oluyorsunuz. İstanbul'un incelenmesi o anlamda önemli. Kitabın bir bölümü, tek bir bölümü buna ait. Bir diğer bölümü de biraz önce saydığım merkezi yönetim kurumlarının harcamalarına yönelik. İsterseniz merak ettiğinizi söylediğiniz verilere geçebiliriz. Evet tabii, yani bence ben izninle şöyle bir şey de sormak istiyorum. Yani bilgi ve verilere dayanarak kamu harcamalarının nasıl yapıldığı konusu başka alanlarda olduğu kadar bu özellikle çevre ve iklim konularında hayati önem harcıyor ve en önemli, kitapta da belirtildiği gibi bu konuda çok sayıda da efsane var. Yani yalan dolanla da ya da uyduruk şeylerle karışık. Yani kamu harcamalarının esas olarak nereye gittiğini öğrenmek açısından ve bilebilmek ve bunu araştırabilmek açısından son derece önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum kitabın yani. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradaki önemli olan bu kamu harcamaları izlemede bir yılın verisine baktığınız zaman ve orada durursanız hiçbir şeye yaramıyor. Veri bir yılda eskiyor. Kitabın bir diğer özelliği, bu sözünü ettiğim dönemler için harcamaları derleyip toplarken diğer yandan göstergeler oluşturmak. Bu göstergeleri de Excel tabloları olarak da internete koyduk, kamu harcamaları izleme platformu. Ve 30'a yakın sivil toplum kuruluşuyla bu konuda buluşmalar ve çalışmalar yaptık bu yazın. Dolayısıyla iklimle ilgili en önemli sivil toplum kuruluşlarının büyük bir kısmı artık istedikleri alanda, istedikleri dönemde izlemeyi yapmayı sürdürebilecek bir birikimi de taşıyor. Pardon, taşıyor oluyorlar. Bu da bence önemli. Nitekim 1 Ocak'tan itibaren de bir sonraki yılın verilerini hep birlikte bu sivil toplum kuruluşlarıyla izleyip internet sitemize, kamu harcamaları izleme platformunun internet sitesine koyacağız. Şimdi 2019 yılı verilerine isterseniz bir miktar dönelim. Bu sözünü ettiğim çevre koruma harcamaları, yani bizim iklim değişikliği ile ilgili diğer bütün alanları katmadan kurumların kendi beyan ettiği çevre koruma harcamalarına baktığımızda korkunç düşük bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu 1 milyardan daha düşük, 1 milyar Türk lirasından daha düşük. Ama yine söyleyeyim, eksik ve yanlış tasnif söz konusu. Biz onun için bu düşüklüğün üzerinden tantana yapmak niyetinde değiliz. Bu çok düşük demek niyetinde değiliz. Doğru bir şey göstermiyor. Dediğim gibi faaliyet raporlarına bakarak ilerlediğimizde 2012-2019 yılında bu en büyük 5 temel kuruluşun harcamaları nasıl gelişti diye baktığımızda toplamda bir sabit fiyatla artış olduğunu görmek mümkün değil. Cari fiyatla yerinde sayıyor, sabit fiyatla ise azalıyor. Sabit fiyat ne demek? Yani 2012-2019 yılında enflasyonu çıkararak bakıyorum. Siz eğer 2012 yılında 5 milyar harcadıysanız, 2019 yılında da 5 milyar harcadıysanız, sabit fiyata döndürdüğünüzde, yani o dönem arasındaki enflasyonu çıkarttığınızda, işte 2019 yılının sabit fiyatla bu 5 kurumun toplam harcaması iklim değişikliği ile ilgili 2,5 milyara düşüyor. Dolayısıyla bir artıştan söz etmek sabit fiyatla mümkün değil. Bu çok temel bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bir de kendi içinde karşılaştırmalar yaptığımızda, mesela çevre korumaya Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda ona harcayacağına şehirciliğe çok yüksek kaynak. Yeşil enerji yerine diğer enerji ve HES'lere çok yüksek kaynak. Demir yolları yerine karayollarına çok yüksek kaynak ayrıldığını görüyoruz. Bu da en... Yani karayollarında mesela Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 35 milyar lira gibi bir kaynaktan bahsediyor. Evet, bu şimdi karşılaştırdığımızda çok önem arz ediyor. İnsanın dudağı uçukluyor. Evetleriyle karşılaştırmak istiyorum. Çünkü orada 8 kuruma çıkabiliyoruz. Yani biraz önce sizin ettiğim çevre şehircilik, orman, tarım orman, devlet su işleri, meteoroloji genel müdürlüğü, orman genel müdürlüğü, enerji tabii kaynaklar, ulaştırma, altyapı bakanlığı, TÜBİTAK, diğerlerinde yok harcama. Bütün bunların performans hedeflerinde yayınlanmış olan 2019 yılına baktığımızda toplam 17,5 milyar. Bakın en önemli 8 kurum. Diğerlerinde yok zaten iklim değişikliğiyle ilgili bir performans hedefi. 17,5 milyar. 17,5 milyar. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü 35 milyar. 35 milyar. Bu yani söyle. Karayolları Genel Müdürlüğü gövdesinde iki tane toplam merkezi yönetimin iklim değişikliğiyle ilgili harcamasını bulunduruyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. daha çarpıcı bir şey. Şimdi bu kurumların 2019'da gerçekleşen ve planlanan ve gerçekleşen harcamalarını görebiliyoruz. Bu ne demek? Önce bütçe yapıyorlar, diyorlar ki biz şu işe şu kaynağı ayıracağız. Sonra sene sonunda ise faaliyet raporlarında şu kadar harcayabildik diye ayırıyorlar. Bu 8 kurumun, sözünü ettiğim 8 kurumun hepsinde, bir tanesi hariç hepsinde 2019 ayrılan bütçeden daha az harcama yapıyor. Az harcama, evet. Daha. Bir tek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bütçeden daha yüksek harcama yapılabilmiş. Ben bunu bulunca çok sevindim. Fakat sonra incelemeye başlayınca ortaya çıkıyor ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü toplam harcamasının %40'ını yurt dışına üyelik aidatı, aslında anladığımız kadarıyla tahminleri yurt dışından satın aldığı ya da edindiği kurumlara ödediği bir takım aidatlar var. Onu ödüyor. Dolayısıyla döviz kuru nedeniyle bir... dolardaki artış yüzünden oluyor yani. Bu. Evet, ondan olmuş. Diğer hepsinde 2019 bütçelenen gerçekleşen arasında azalma var. Bu neden önemli? İki nedenle. Birincisi, bir kere COVID nedeniyle zaten önümüzdeki yıllarda da gelirlerde bir azalma olacağını bekliyoruz ve bu gerçek bütçelemelerden gerçekleşmelere geçişte daha radikal düşüşler ortaya çıkarabilir bize. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 35 milyarı gerçekleşmiş harcaması. Halbuki bütçelemesi daha farklı. Yani 2019 başında bütçe rakamı sizce kaçtır? 35 gerçekleşmiş. Kaçtır acaba diye sorsam? %7. 14 milyar bütçelenmiş, 18 milyar eklenmiş. Eklenmiş. İnanılamaz bir şey yani. 17,5 milyar 8 kurumun gerçekleşmesinden söz ettik. Hepsinde azalma var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde sadece 2019 yılında ki artış 18 milyar. 14 milyar bütçelenmiş, 18 milyar eklenmiş. Toplam bu 8 kurumun performans hedefi 2019'daki gerçekleşmesi kadar bir ekleme yapılmış. Onlarda azalma yapılmışken. Bu eklemeler nereye harcanmış? Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili yazdığım kitabın bölümlerinde var. Çok ayrıntıya isterseniz girmeyeyim ama sadece bu karşılaştırmam çok çarpıcı. Kitapta askeri harcamalarla falan da karşılaştırma yaptım. Ama önemli olan gerçekten Karayolları Genel Müdürlüğü. Çünkü biliyorsunuz sera gazı salınımına ve fosil yakıt kullanımına en yatkın harcama yapan kurum. Bunun altını ne kadar çizsek azdır Nurhan. Çünkü yani özellikle karayolu deyince mesela yeni yapılan son yıllarda, son aylarda hatta günlerde ortaya çıkan bazı araştırmalar gözümüze çarptı. Özellikle mesela asfalt kullanımının sıcakta çok daha büyük bir küresel ısıtmaya çok daha önemli bir artırıcı etkide bulunduğu ortaya çıktı yeni. Bir de yani bu karayolları üzerinde giden otomobillerin işte ister elektrikliye dönsün ister dönmesin lastiklerin tekerleklerinden çıkan şeyin mikroplastik yayılmasının akıl almaz bir boyutta olduğu bütün okyanusları mikroplastiğe boğduğu çıkıyor. Dolayısıyla karayollarında yapılan bu orantısız artış harcamaların her şeyi silecek kadar önemli bir şey olduğunu ortaya koyması bu açıdan da kitapta bu nokta çok önemli bence. Evet, çok çarpıcı gerçekten. Benzer bir şey çevre şeyde var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda var. Bunların da 800 milyonken 2019 başında hedefledikleri 400 milyona düşmüş gerçekleşen harcamaları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın içerisindeki çevre şehircilikle ilgili kurumlardan söz ediyoruz. Halbuki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın harcaması 2,5 milyardan 7,5 milyara çıkmış. Ne artmış? Evet. Şehircilik kısmı artmış. Yani bir kaynak var aynı şekilde. Şehircilik dediğimiz bütün bu işte kentsel dönüşümle ilgili olan harcamalar. Bir bakanlığın içerisinde çevre korumayla ilgili daire başkanlıklarınınki azalırken diğerlerinki de devasa bir artış görebiliyoruz. Pardon bir şey daha söyleyebilirsem asfalta yönelik söylediklerimiz burada şey için de çok geçerli olabilir tabii. Beton. Yani beton evet onu söyleyecektim. Evet. Çimento en büyük kirletici yani sera gazlarına yol açan üretimi açısından en tehlikeli olaylardan bir tanesi. Demek ki hem asfalt ve betonla büyük bir yıkıma doğru götüren rakamlarla karşı karşıyayız. Yani. Evet, bunu telafi edecek bir çevre koruma iklim değişikliği harcaması da görüyoruz. Zaten telafi değil, bunda azaltım söz konusu olmalı. Yani telafi edilmesi mümkün olan şeyler değil bunlar gördüğüm kadarıyla. Ben bir de şeyden sormak istiyordum. HES denilen hidroelektrik santrallerinin evet. rolü üzerinde de çok önemli bazı tespitler var Enerji Bakanlığı'nın. Evet. Jeotermal, rüzgar ve güneşe oranla evet. yaptığı harcamalar açısından. O konudan da birazcık bahsedebilir evet. misin? Ya HES'ler göz bebeği hala. Devlet su işlerinde de önemli bir HES harcaması var. Şimdi devlet su işlerinin harcaması da mesela 2019'da bütçelenen gerçekleşen azalırken HES'ler bundan etkilenmiyor. O tutuluyor. Diğer devlet su işlerinin harcaması azalıyor. Yani bir korunan bir sektör diyeyim. Bir de Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na baktık. Burada yenilenebilir enerji kaynaklarının ne şekilde 2020 performans programında ne şekilde kaynak ayrıldığına incelemeye çalıştık. Burada megawatt üretim açısından vermiş. HES'lerin geleceği megawatt üretim planlanan megawatt üretim miktarı rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisinin çok üstünde. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yenilenebilir enerjiye kaynak ayırıyor ama bunun içerisinde HES'ler en yüksek olan olarak karşımıza çıkıyor. Devlet su işleri de HES'lere hiçbir zaman kaynak kısıtlaması yapmadan ilerlemiş bir kurum. Peki bir de geleceğe yönelik. Enerji sayılması uluslararası kaynaklarda da var. O nedenle ben gerek devlet su işlerini, gerek Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji harcamalarını HES'ler ve HES dışı diye ayırmaya gayret ettim ki HES'lerle ilgili sorunlar çok yansımış durumda. Avrupa Birliği ilerleme raporuna da yansımış durumda. Bir sürü akademik literatüre de yansımış durumda. Hukuka yansımış durumda. İsteyen sivil toplum kuruluşlarıyla ilgilenen kişiler bunları ayrı görebiliyorlar kitapta. Evet, peki bir de yani süremiz de biraz artık azalmaya yüz tuttu ama son birkaç dakika içinde sormak istediğim bir de geleceğe yönelik şimdi 2020 ve 2021-23'e kadar giden bir harcamalar şeyinde planında azalma mı artma mı bekleniyor mu, performans hedefleri nasıl olacak, harcamalar artacak mı mesela gibi bir evet, şimdi bu konu da var kitapta. Bu ileriye yönelik yani 2020 yılının 2020-21-22 yılının performans hedefleri 2020 performans programında yer almış durumda. Bu da geçen senenin başında yayınlandı. Dolayısıyla Covid öncesi. Bütün varsayımlar hala belirli miktarda vergi toplanacağına ilişkin. Tabii ki esas şeyi Covid'in etkisini bu Ocak ayında 2021 performans programı yapıldığında göreceğiz. Fakat var olana baktığımızda yani bir Covid etkisi, daralma etkisi olmadan dahi baktığımızda çok dehşetli bir artışların planlanmadığını görüyoruz. Mesela en önemli harcama yapan Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda devlet demir yollarına yönelik yani bizim iklim değişikliği ile ilgili önemsediğimiz bölüm, hesaba kattığımız evet. bölüm, bunda düşme planlanıyor. Raylı sistemler mi? En temel artış devlet su işlerinde. Devlet su işleri 2020-2021-22 yılları için çok önemli bir artış hedeflemiş. Bunu da açıklıyor performans programında. Esas olarak tüm tarımsal alan, tarıma açılması mümkün tüm alanların sulanması için bir proje geliştirilmiş, bir program oluşturulmuş ve bütün alanları 3 yıl içerisinde devlet su işleri sulamaya açmayı hedefliyor. Bu devlet su işleri biliyorsunuz çok önemli bir kurum. 1953'ten beri yapmış olduğu sulamanın yarısı kadar bir sulamayı son 3 yılda yapmayı hedefliyor buna göre. Onun için çok şaşırtıcı bir şey. Fakat tarım açısından sulama çok önemli. Kuraklık açısından düşündüğümüzde çok önemli bir hedef. Bu dikkat çekiyor ama bunu incelediğinizde ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Devlet Su İşleri kadar önemli bir kurum. 1953'ten beri çok sayıda sulama ve baraj inşa etmiş, sulama altyapısı ve baraj inşa etmiş bir kurum. Bu 2020 yılından sonraki sulama hedeflerinin tüm ihaleleri TOKİ tarafından yapılacak. Devlet bu işleri yapmıyor. Bir aralarında sözleşme yapılmış, protokol yapılmış. Devlet su işleri sulama ihalesini TOKİ'ye ihale etmiş. Bunun nedenini ben bulamadım herhangi bir yerde. TOKİ tabii daha biliyorsunuz kentsel dönüşüm bilgisi yüksek olan bir kurum. Böyle bir evet. En heyecanlandıran artışın da içinde böyle bir soru işaretini kafamızda bulundurmamız gerekiyor. Ben de son dakikalara TOKİ ile ortak yapıyor ha. Pardon. Bir soru sorabilirim. Kitabınızda belediyeler bölümü de var. Evet, özellikle var. İstanbul hemen Büyükşehir Belediyesi. Var. Özellikle İBB'ye değineyim. Şimdi İBB'nin biraz önce sözünü ettiğim gibi kendi harcamaları, İSKİ'nin harcamaları ve iştiraklerin çevre koruma iklim değişikliği ile ilgili harcamalarının toplamı 12,5 milyar. Bu hepsinin üzerinde. Yani Devlet Su İşleri, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın hepsinin üzerinde. Dolayısıyla belediyelerde yapılacak bir bütçe artışının çevre korumaya, oran olarak da yüksek, çevre korumaya geçmesi çok daha uygun, çok daha kolay. Ama yine de çok çok heyecanlanmayın. Bu harcamanın bir bölümü, önemli bir bölümü atık yönetimiyle ilgili. Yani belediyeler, bu yine Avrupa Birliği ilerleme raporuna da girmiş. Çevre koruma dediklerinde işte atık yönetimi, kanalizasyon, katı atık, buna çok önemli kaynak ayırıyorlar. Dolayısıyla İBB dediğim gibi hem diğerlerine örnek olmak açısından önemli, hem de diğer merkezi kurumların üzerinde bir harcama yapıyor olmasından önemli. Burada birkaç nokta çok ön plana çıkıyor. Diğer belediyeler açısından da örnek olması gereken şeyler. Şunu incelememiz ve izlememiz gerekiyor. Belediyelerin önemli bir kısmı su fiyatını yüksek tutup buradan elde ettikleri geliri belediyelerin bütçesine gelir olarak alabiliyorlar. Evet. Kaynak olarak kullanıyorlar. Kaynak olarak nereye harcanıyor? O tabii ki artık başka bir şeye harcanıyor. Kaynak evet. olarak kullanıyorlar. Bu uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılmış. Bunu daha önce biz belediye harcamalarını izlediğimizde de not etmiştik. Su hakkı gibi bir başka bir platform da çok gündeme getirmişti. Gerçekten. Evet, ben de o kampanyada çalışıyordum. Evet, evet. İklim değişikliği ile ilgili su çok önemli bir sorun. Suyla ilgili bir kaynağın herhangi bir başka alanda, oradan elde edilen bir kaynağın herhangi bir başka alanda kullanılması, kullanılmıyor olması dikkatle izlenmesi gereken bir şey. Eğer hani fiyatı yüksek tutmaya karar verdiyse belediye, meclis vesaire, bunun en azından yine suya yatırım olarak dönüşmesi çok çok önemli. 2020 hedef performans programından sonra İBB böyle bir kaynak ayırmayacağını görüyoruz performans programında. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan yine 2020 yılında İBB yeşil enerjiyi performans programına katmış, enerji verimliliği ve temiz enerjiyi katmış. Daha önce 2018 faaliyet raporunda yokken 2019 faaliyet raporunda temiz enerji ve enerji verimliliği yer almış. 2018 faaliyet raporunda hava kalitesinin arttırılması için doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması hedefi var. Söylem analizine baktığımızda faaliyet raporlarında bu fark ortaya çıkıyor. Bütçeye döndüğümüzde bunun içinde bütçeye bir kaynak koymuş ama çok düşük bir kaynak. Örneğin bütün yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 performans programında bakın 175 milyon Türk lirası ayırmış. Halbuki biz toplam çevre koruma harcaması 12,5 milyar dedik hatırlayacaksanız. Evet. Tabii bunun yine gündeme gelmiş olması, faaliyet raporuna hedef olarak girmiş olması, performans programına girmiş olması çok önemli. Önü açılır umarım ama İGDAŞ 2017 karı 700 milyon. Arkadaşlar niçin biz eskiden bu kadar kaynak aktardık da İGDAŞ'tan aktarmıyoruz? 700 milyon evet. karı var. Neden? Hadi aktarılamıyor teknik problemler vesaire. Şimdi yönetim sorunları da oluyor anladığım kadarıyla şirketlerle belediyenin ilişkisi açısından. İGDAŞ'ın karının bir bölümünün yeşil enerjiye yönelik yapılması, sosyal sorumluluk olarak yapılması yine beklenebilir, izlenebilir bir şey olmalı. Bu İGDAŞ karıyla yenilenebilir enerjiye ayrılan kar arasındaki farkın da izlenebilmesi önemli. Bunu süreyi da de bitiriyoruz. Nuran Yentürk, çok teşekkür ederim. Bir tek konunun altını çizerek bitirmek istiyorum. Bu iklim pahası kitabı, açık kaynak olarak da yayınlanan, aslında bir de bu şeffaflık ve demokratik denetim açısından da büyük bir imkan sağlıyor. Özellikle kamu harcamaları izleme platformu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, çeşitli toplantılar yaparak bu bütçelerin hem geçmişini hem de geleceğe yönelik harcama planlarını denetleyerek önemli bir demokratik fonksiyon da görecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler için. Dilerim. İyi günler, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler, sağ olun. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirecektik. Fakat biraz daha zamandan çalarak elimizde olan birkaç önemli konuyu da saat 10'dan sonra, bir aradan sonra birkaç cümle ederek uzatmayı planlıyoruz. Biz bu arada şeyden de bahsettik. Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda aynı üniversitenin sivil toplum çalışmaları merkezi direktörü ve bir de kamu harcamaları izleme platformu sözcülerinden. Onunla son kitabı İklim Pahası üzerinde bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Şimdi bir küçük aradan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve saat 10'u 5 geçerken, 4 hatta geçerken tekrar biraz süre aldık ve şimdi devam ediyoruz konuşmaya. Bir son dakika haberinden bahsediyordun sen. Evet, Evrensel Gazetesi'nde yer aldı bu son dakika haberi bir 10-15 dakika önce. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz hafta, yaklaşık bir 10 gün kadar önce Van'da helikopterden atıldığı hastane raporlarıyla da kanıtlanan Osman Şiban vardı. Gözaltına alınmıştı. Yıldırım 10 Norduz operasyonuna çıkan askerler tarafından gözaltına alınıp 2 gün sonra hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma kaldırılmıştı ve sadece avukatların dediğine göre bizi attılar diyebiliyordu ama hafıza kaybı yaşıyordu. Kendisinin öldüğü açıklandı. Eğer iyileşseydi neler olduğunu açıklayabilecekti. Askeri hastanede yaşamını kaybetmiş, 7 çocuk babasıymış. Evet. Kötü bir haber bu da. Şimdi birkaç da iktisadi haberden bahsetmek gerekiyor. Özellikle de yeni ekonomik programı açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ve toplantı sonrasında da döviz kurlarındaki durumu soran gazetecilere kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum yanıtını vermiş. İstersen sen bunu bir takip edersen. Tabii. Bu ilginç bir açıklama gerçekten. Maliye Bakanı Berat Albayrak bu açıklamayı yaptı. Kur benim için hiç önemli değil. Ben hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Kur meselesinden göreceksiniz en karlı çıkan biz olacağız demiş. Çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde diye bir açıklamada bulundu Bakan Albayrak. Büyüme oranlarından, beklentilerinden söz ediyor. 2020'de %0,3 olacak demiş büyüme. Biliyorsunuz IMF küresel ölçekte %5 kadar bir küçülme olacağını tahmin ediyor. Birçok ülke %10'du. Türkiye'nin de ikinci çeyreğinde %11 küçüldüğü açıklanmıştı. Ama toplamda %0,3 büyüyeceğini söylemiş Albayrak. 2020'de ise %5,8 olacağını öngörüyoruz diye bir açıklamada bulunmuş. Evet, o da dünya çapında bir şey olacak herhalde. Çünkü Çin'de de küçülme var. Büyümenin rekortmeni olan ülke Çin'di uzun, çok uzun süreden beri ama onda da düşmeler başladı. Öyle yani, fakat bu iktisat yazarlarından T24'ün ayrıntılı incelemelere yer veren Mustafa Durmuş'un son yazısı T24'te eğer tam Bakan Albayrak'ın değerlendirmesiyle paralel sayılmaz. Yani kur artışı devlet borcunu katlamakta, ekonomik toparlanmayı da önlemekte olduğunu söylüyor bu 26 Eylül tarihli yazısında. Yazmıştı. Yani nasıl ki bir ekonomi pompalanmış kredilerle, borçlarla sonsuza kadar büyütülemiyorsa yüksek devlet borcu da büyümeyi yavaşlatır diyor. Ve yani burada çok aslında pek bilinmeyen, tartışılmayan önemli bir konuya değiniyor. Spekülatörlerin servetlerini büyüttüğünü, yani elinde birkaç yüz hatta birkaç bin dolar bulunduran birinin faiz artırımından fayda sağlaması çok zor. Çünkü doların alım ve satım fiyatları arasındaki fark zaten 15-20 kuruştan az değil. Yani bozdursa bile ertesi gün düşük fiyattan tekrar alabilmesi neredeyse imkansız diyor. Bu yüzden de ancak bankalarda büyük çapta dolar mevduatı olanlar ya da yastık altında büyük çapta doları olan spekülatörler kendilerine sunulan uygun bir kurdan bozdurup tırnak içinde yine uygun bir kurdan yeniden dolar alabilirdi. Öyle de oldu diyor. Yani sonuç olarak dövize olan talebin düşmeyeceğini, kurla birlikte devlet borç stokunun artacağını, dış borcun da son 17 yıl içinde 3,3 kat arttığını söylüyor. Dış borçlarla ilgili resmi verileri yorumlarsak bunları dipnotlarıyla vermiş. Ve dış borçlarda devletin payının giderek arttığını ve koşar adım bunların, yani kısaca bir kez daha kriz zamanlarında büyük şirketlerin ve sermaye gruplarının kurtarılmasına tanık oluyoruz. Ancak bunun ağır bir maliyeti var. Devlet maliyesinin bozulması ve koşar adım devlet mali krizine doğru gidildiğini söylüyor. Yani şu anda o noktada değiliz ama koşar adım oraya gidiyoruz diyor. Ve az önce sözünü ettiğimiz hazine resmi verilerine göre Ağustos ayında devlete ait toplam borç stoku 1,81 trilyon Türk lirası. Bunun 824 küsur milyar liralık kısmı TL cinsinden ve 986 küsur milyar liralık kısmı döviz cinsinden borçlardan oluşuyor. Yani bir de devletin 169 milyarı aşkın dolarlık borcu var. Dolayısıyla Korkut Boratav'ın da bu yılın gayri safi yurt içi hasılasını, milli geliri yani yaklaşık 661 milyar dolar, yani 5 trilyon lira civarında hesapladığı ve devlet borcunun buna bölündüğünde %62 civarında bir oranın ortaya çıktığını görünce, ancak bu hesaba da bütçeye her yıl köprüler ve şehir hastaneleri gibi dövizli kamu özel ortaklığı koy diyorlar. Oradan gelen ödeme yükünü de kattığımızda bu oran %80'in üzerinde çıkıyor diyor. Bu borçlar bir gün gelip sizi bulacak diyor. Borçtıkça ekonomik büyümeye yavaşlıyor ve sonuç olarak eğer özel tasarruflar ekonomik büyümeyi fonlamak için yeterli değilse, buna karşılık devlete ait yani vergi biçimindeki tasarruflar da yüksek bütçe açığı ve yüksek devlet borcu yüzünden yeterince oluşturulamıyorsa, üstelik mevcut tasarruflar devlet borcu ve bunların faizinin ödenmesinde kullanılıyorsa, borçlar ne kadar yüksekse ekonomik büyüme de o denli yavaş olacaktır. Ayrıca burası çok önemli söylediğinde, sağlık, eğitim, işsizlik ve yoksullukla mücadele içinde bütçede geriye kaynak kalmayacaktır diyor. Burada silah ve silahlı araçlara yapılan yatırımlardan bahsedilmiyor ama onu da katmak mümkün olabilir. Yani özetle böyle bir yüksek devlet borcuna neden olan hem ekonomik etkenlerin hem de politik etkenlerin neler olduğunu ortaya koymak ve bunları bertaraf etmek gerekiyor. Bu da bilinçli bir sınıf mücadelesi ve bir devrimci demokrasi savunusuyla mümkün olabilir diye yazmış. Önemli tespitler bence bunlar. Aynı şekilde de mesela aynı konuda da Yanis Varoufakis'in bir yazısı vardı. Common evet. Dreams'de çıkan. Yani yeniden dağıtım oyunları diye. Redistribution Games diyor. Yani hayat olimpiyatlar gibi değil. Böyle yeteneklerin ve iyi antrenörlerin bir atletin performansını belirlediği. Daha çok bir Roma gladyatör arenası gibi. Yani çok silahlı, külahlı gladyatörlerin silahsız kurbanları yok ettiği, yendiği ama kaybedenlerin de yeterince çaba harcamadıkları için değil, silah ve zırh dağıtımında başlangıçtaki asimetri dağıtımın asimetrik olmasından diyor. Yani önemli bir tespit. Belki bunu da çevirisini yaptırabilirsek koyabiliriz. Önemli bir yazı. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bir evrensel temel gelir meselesi üzerinde duruyor. Gayet burada önemli bir tartışma açıyor aslında Varoufakis. Çünkü artık dünyadaki büyük zenginlerin kendi başarılarıyla geçmişte olduğu gibi 50'ler 60'lar gibi değil diyor. Ailelerinden kalan genellikle zaten zenginken daha da zenginleştiklerini söylüyor. Yani Trump aslında bunun iyi bir örneği. Böylelerinin dünyasında yaşıyoruz deyip mesele sadece vergilendirme değil, zenginliğin vergilendirilmesine değil, çok daha sistematik bir değişikliğe ihtiyacımız var deyip 3 adımda bunları sıralamış. İlginç bir yazı. Evet. Şirketlerin ayrıca, yani operasyonlarını da sınırlandırılmalı diyor özetle. Evet, son derece önemli bir konunun giderek de kızışan dünyadaki bu eşitsizlik dalgasının hepimizi yok etmeye doğru gideceği bir durumda çok önemli bir tartışma işte. Ya enternasyonalizm ya da yok oluş dediği gibi Noam Chomsky'nin yazar hem distopya kitapları yazan hem de analizlerini geliştiren John Pfeffer'ın da çok ilginç bir yazısı var. Foreign Policy in Focus diye önemli bir yayın organının yazarlarından aynı zamanda. John Pfeffer da diyor ki Donald Trump'ın gerçek çete bağlantılarını ortaya koyuyor. Ve bir iç savaşa doğru giden milliyetçi ve zenginlerin bu eşitsiz dağılımını sürdürmek için çetelerle beraber şey yaptı. 1874'teki sokak savaşlarına gidecek bir durumdan bahsediyor. Yani ırkçı çetecilikle hukukun üstünlüğü arasında, demokrasi arasında büyük bir savaşın eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Yani çok ilginç zamanlarda Çinlilerin ilendiği gibi ilginç zamanlarda yaşamakta olduğumuz söylenebilir doğrusu. Belki John Pepper'ın yazısına da daha sonra tekrar bakma fırsatı buluruz ama garanti edemiyorum. Uzun bir yazı çünkü. Peki bu şekilde de sona erdirebiliriz herhalde. Başka bir şey kaldı mı elimizde? İsterseniz yarın ayrıntılı olarak Biden'la Trump'ın münazarasına yer veririz. Evet, şey olmuş olabilir, geç olmuş olabilir artık. Peki, o zaman bitiriyoruz bugünkü Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ni. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.